binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu sădarșcă să-i virgeam întotdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce în peșteră s-a născut și nese s-a culcat pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni, bună învoire. Iubiților credincioși, cum este obiceiul la praznice mari împărătești, să se citească pastorala trimisă de către Navrea Sfințitul Mitropolit, vom face și noi asemenea. Vlasie, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop și mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Răsărit din România, iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor iubitorilor de Hristos, creștini, har, pace și milă de la Dumnezeu, cel întreime lăudat. Iubiți credincioși, astăzi prăznim unul din cele mai mari praznici ale creștinătății, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi și la Ierusalim, dar mai ales în orașul Bitleem, se prăznește nașterea Domnului și de acolo în toată Biserica Ortodoxă Drăslăvitoare se audă imnul de bucurie și de mărire pe care l-au cântat îngerii și păstorii acum aproape 2000 de ani. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni, bună învoire! În vremurile de demult, când Moise prorocul conducea poporul lui Izrael, povățindu-l să ajungă în pământul făgăduinței, a ajuns la porțile cetății moavitenilor și l-au înspăimântat pe împăratul lor, Valac, care auzise cum biruiseră toate cetățile pe unde trecuseră. De aceea acesta l-a chemat pe vrăjitorul Valam ca să blesteme pe poporul lui Dumnezeu și astfel să-l poată birui. Dar Valam, vrăjitorul, luând poruncă de la Dumnezeu, în loc de blestem, a binecuvântat pe Israel de 3 ori și a prorocit despre nașterea lui Mesia, zicând: îl văd, dar acum încă nu este, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din acop, un toiac se ridică din Israel și va lovi pe căpeteniile Moavului și pe toți fiii lui Sit va zlobi. Această prorocie, știind-o astronomii, magii de la răsărit, de la strămoșul lor Valam, au urmărit tot timpul stelele cerului ca să vadă când va apărea această stea minunată și binecuvântată. Când au văzut steaua, s-au minunat de mersul ei, căci era străin și nu ca al celorlalte stele care mergea de la răsărit spre apus, ci de la miază zi la miază noapte, cunoscând deci că aceea este steaua marelui împărat, al mers după ea până a ajuns la Ierusalim. Aici însă steaua li s-a ascuns pentru ca ei să întrebe pe Irod împăratul și căpetenile iudeilor unde este împăratul de curând născut și astfel să se facă cunoscută nașterea Domnului. Ne spune Sfânt Evanghelist Matei că auzind regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul cu dânsul. Pentru ce s-a tulburat Irod și tot Ierusalimul când ei trebuiau să se bucure? Iată de ce Irod n-a fost din seminție împărătească a lui Israel, ci era de alt neam. Însă știa din scripturile iudeilor că trebuia să vină Mesia cel făgăduit și credea despre acesta că va fi un împărat pământesc și va fura tronul lui. Ca să se convingă însă cu adevărat, i-a chemat pe toți arhierei și bătrânii norodului, și au întrebat unde era să se nască Hristos. Iar ei i-au răspuns, în Vitleemul Iudei, căci aceasta este scris de prorocul. Și tu, Vitleeme, pământul Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic între domnii Iudei, căci din tine va ieși conducătorul care va paște pe poporul meu, Israel. Iată cauza spaimei lui Irod, se temea foarte că va veni Mântuitorul și va lua împărăția la care ținea așa de mult. Pentru aceasta, văzând că magii nu l-au ascultat și nu s-au întors să-l informeze unde este pruncul, s-a răzbunat pe pruncii cei nevinovați, ucigându-i pe toți până la vârsta de 3 ani, din Vitleem și toate otarele lui, ca la 14.000 de suflete. Iată cât sânge nevinovat a vărsat acest tiran ca să-și poată păstra împărăția pământească, lepădându-se de cea veșnică. Iubiți credincioși, ne apropiem cu pași repezi de anul 2000 și deci atunci se vor împlini 2 milenii de când s-au întâmplat aceste taine mari și de când oamenii cei fără de lege au căutat să împiedice lucrarea lui Dumnezeu în lume pentru folosul întregii omenii. Deci 2000 de ani oamenii vrăjmași s-au împotrivit lucrării lui Dumnezeu în lume, socotind că vor putea să instaureze pe pământ împărăția Raiului, ca și regele Irod. Așa după cum Irod și cei împreună cu dânsi au tulburat liniștea Mântuitorului care a venit în lume pentru mântuirea noastră, așa a fost prigonit mai târziu și ucenicii lui. Domnul a trebuit să ia calea exilului fugind în Egipt și tot așa au fost alungați din toate părțile Sfinții Apostoli, care n-au avut liniște decât la moarte. Dar toate aceste greutăți și sacrificii au avut ca scop și rezultat iertarea păcatului sămoșesc și luminarea sufletelor cu noua Evanghelie a dragostei și păcii prin care noi toți ne mântuim. Răsplata Mântuitorului este șederea de-a dreapta Tatălui, înconjurat de slavă și cântări încerești. Răsplata ucenicilor este părtășia cinstei și bucurie în ceruri, iar răsplata celor răi este și va fi o sânda veșnică și chinurile iadului pe care le vor primi toți cei care urmează pilda dușmanilor pruncului Iisus. După Sfinții Apostoli au urmat toți Sfinții care l-au primit pe Mântuitor prin învățătura ucenicilor lui și care au primit drept să-l splată cu nuna cerească și sunt închinați și slăviți și pe pământ, atât prin slujbe și acatiste cât și prin venerarea Sfintelor Maște de la care primesc darul sufletești și trupești. Cei care i-au prigonit și omorât s-au înscris de asemenea rândurile fiilor satanei fiind pedepsiți după dreptate. Oricât au căutat dușmanii creștinismului să distrugă vestea cea bună a Evangheliei, aceasta a strălucit mai puternic până la marginea lumii. Biruința creștinismului, a Bisericii Mântuitorului, Biserica Ortodoxă, este și va fi veșnică după făgăduința dumnezeiască și iată că astăzi vedem cu ochii noștri această împlinire și întrupăznire adeverire. Din nou răsuna frumoasele colinde pe la casele creștinilor, semn că biserica este liberă și oamenii se bucură. Nașterea Domnului, singura răsplată și ofrandă pe care o putem închina celui ce s-a jertfit pentru noi. Toate aceste cântări sunt pentru înălțarea noastră sufletească și spre rușinarea tuturor celor care se împotrivesc dogmelor dumnezeiești ale bisericii, să se rușineze toți ereticii, sectanții și necredincioșii de cel ce s-au născut în peștera Dumnezeu și om. Iubiți fii duhovnicești, așa după cum mărturisește Sfântul Ioan Damaschin, Dumnezeu s-a făcut om ca să-l facă pe Adam Dumnezeu. S-a smerit pe sine și chip de rob luând, deșertându-se, s-a făcut asemenea oamenilor, dar la înfățișare aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine ascultător, făcându-se Tatălui până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru aceasta Dumnezeu l-a prea înălțat pe dânsul, dăruindu-i nume care este mai presus de orice nume. Aceasta este importanța praznicului împrăznirii nașterii Domnului, care ne dă posibilitatea să salvăm pe Cel care a săvârșit cele pomenite mai sus și de a ne bucura și în același timp de roadele acestei taine, deschiderea ușilor cerurilor, pentru noi cei care eram osândiți la pedeapsa veșnică. Praznicul de astăzi marchează de asemenea sfârșitul anului și începutul altui an nou. De aceea de fiecare dată mesajul nostru pastoral s-a constituit în adevărat bilanț al evenimentelor din anul precedent, precum și în buchet de gânduri și dorite pentru viitor. Folosesc deci acest prilej pentru a mă alătura tuturor celor care văd și recunosc pronia divină care îngonjoară cu grijă biserica noastră, mulțumindu-i pentru binefacerile primite și împlinirile avute în anul trecut. A fost un an bogat în prăzniri, sfințiri de noi biserici, întâlniri cu frații de peste otare, de viață bisericească intensă, rodnică și de folos. Sigur că este loc și de mai bine, dar acesta va veni numai prin strădania noastră trupească, dar mai ales prin darul lui Dumnezeu, care va rândui toate în anul viitor într-o slava Sfinte noastre biserici. În lupta ei pentru răspândirea adevărului de credință și păstrarea tradiției adevărate strămoșești, în ciuda piedicilor de tot felul pe care diavolul și sugile lui încep să le arunce tot mai vizibil și agresiv în lume. Cu alese gânduri și mulțumiri, urări de sănătate, bucurie, progres sufletesc și mântuire vă doresc tuturor să petreceți sfintele sărbători în pace și fericire și la mulți ani. Arhiepiscop și mitropolit Vlasie Bogătan. Iubiților credincioși, cred că sunt de prisos cuvintele mele. Acest cuvânt anal preasfințitului mitropolit, care știți, îl cunoașteți destul de bine, cât ne iubește pe toți, onorându-ne de atâtea ori la slujbe și mai ales că ne-a promis că va veni și de botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Deci aceste cuvinte ne umple sufletește și totodată ne atenționează pentru zilele acestea atâta de împăinjenite în cursele acestea diabolice. Iată-L că Mântuitorul astăzi a venit pe pământ, astăzi s-a întrupat și astăzi îngerii îl laudă. Astăzi în orașul sfânt, Vitleemul antic, se bucură oamenii, cei care cred cu adevărat în nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Cât despre nașterea Domnului nostru Iisus Hristos am vorbit de multe ori și în scurte cuvinte aș dori cu patos să vorbesc și acum. Ca să lămurim de ce Mântuitorul a venit acum și nu altă dată, de ce în acest chip și nu altfel, de ce s-a născut noaptea, de ce în Vitleem, de ce a mijlocit Dumnezeu să vină magii din îndepărtata Persie? Pentru ce au adus daruri? Deci pentru ce acestea toate? Având mintea liberă să gândim, trebuie să ne punem întrebarea și prin viață duhovnicească Dumnezeu ne va lămuri. Mântuitorul, cum am spus, trebuia să vină pe pământ din parte duhovnicească, adică El fiind Duh din veac, Dumnezeu din Tată, fără de mamă, să vină să îmbrace această haină de carne. Trebuia să se facă această unire între pământ și cer. Că vedem că sufletul nostru în noi nu cade sub dimensiune, sub greutate, sub culoare, deci nu este material. Aceasta simbolizează că noi avem partea de Dumnezeu în noi, prin partea de suflet. Rămânea trupul păgubit prin păcatul acela strămoșesc. Și acest trup care este efemer, căzut sub moarte, cum spun dogmaticii lumii, prin păcat, trebuia resfințit. Să fie resfințit, că el a fost prima dată sfințit când Adam și Eva au fost așezați în Eden. Ei au fost așezați pentru eternitate, dar păcatul a trântit în moarte. Și pentru aceasta noi murim, că păcatul din noi aduce cangrenă, aduce acel putregai material care ne trântește într-un sfârșit mai scurt sau mai lung, Dumnezeu știe, trupul nostru. Deci trupul trebuia sfințit și trebuia să vină cineva să deschidă acest drum. Nimeni nu a putut ca să vină și să-l ajute pe om, să ridice trupul înapoi, sfințindu-l pentru eternitate, pentru veșnicie. Deci vine Mântuitorul, care este partea de mijloc a Sfintei Trăimi și se întrupează în chip smerit, că nu i-a fost ușor cel ce a zidit lumea să se îmbrace în haina celui zidit. Închipuiți-vă cât de greu i-ar veni unui împărat din haina lui imperială să se poarte într-o haină și într-o treaptă ca acelora de sub el. Pentru Dumnezeu, care este împăratul universului, cât de greu i-a venit ca să vină în haină trupească, în toată neputința omenească și să ducă zilele sale trupești printre noi. Iată că în timpurile acelea când s-a umplut prorocul, va fi slăvit că din el se va naște o stea din Iacov. Iacov, după cum am spus, era strămoșul prorocului David, strămoșului Fecioarei Maria. În timpurile acelea, Ierusalimul, iudeii erau în robia romană. Și era prima dată în istoria iudeilor când la conducerea lor nu mai era ales om din seminția iudaică, ci era Irod din altă seminție, idumeu. Și acum s-a împlinit prorocia care o spunea Iacov când murea. Nu va lipsi domn din Iuda până ce va veni alesul Domnului și va povăzi pe poporul meu Israel. Deci acum s-au împlinit toate prorociile și trebuia să vină să se întrupeze Hristos. Am văzut cum Fecioara Maria s-a logodit cu bătrânul Iosif. Logodna s-a făcut nu pentru cele trupești, că era o diferență de vârstă enormă, putea să-i fie bunic bătrânul Iosif. Și înțelegem destul de bine că aceasta a fost pronie dumnezeiască și nici de cum din voie omenească. Dar această logodire o mijlocește Dumnezeu ca să-l înșele pe diavol. Că diavolul știa bine că va veni o fecioară pe pământ care atât de curată va fi, încât că din sângiuirile ei, din trupul ei, se va naște fără de tată Fiul lui Dumnezeu. Diavolul știa destul de bine că trebuie să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu, Hristos, pe pământ. Că el, înainte de a cădea, l-a văzut pe Mântuitorul, fața de mijloc a Sfintei Treimi, l-a văzut în chip de prunc în cer. Și pentru aceasta pândea toate fecioarele. Iar Dumnezeu mijlocește acest șiretlic, această înșelăciune pentru diavol, o locodește pe Fecioara Maria, arhiereul timpul acelui cu bătrânul Iosif, iar toată suspiciunea i s-a luat de la el, că el urmărea toate fecioarele până când ajungeau la logodnă, la căsnicie, și atunci dormea liniștit. Dar acum, pândind atât de mult curăția acestei fecioare, Fecioara Maria, era tare neliniștit și bănuia că aceasta va fi împlinirea vremurilor, nașterea lui Hristos pe pământ. Și când arhiereu o logodește cu bătrânul Iosif, a plecat să caute pe altele, luându-și de o grijă că aceasta va mai fi cea care îi va naște pe Hristos și va strica împărăția iadului. Deci iată pe Fecioara Maria încregată cu pruncul Iisus de la Duhul Sfânt. În timpurile acelea, împăratul dă ordin ca să se scrie toți iudeii în locul lor de baștină. Și toate cele 12 seminții, de unde erau ele, din locul natal, trebuiau acolo să se scrie. Se făcea un recensământ. Acest lucru s-a făcut cu oarecare mișcare dumnezeiască și nici de cum de la oameni. S-a mijlocit ca să vină din Nazaret, unde locuia Fecioara Maria cu bătrânul Iosif, până în Vitleiemul Iudeii, care era pământul seminției lui Iuda, seminție din care se trăgea genealogia lui David, a Fecioarei Maria. Și fiindcă și bătrânul Iosif și Fecioara Maria se trăgeau din această seminție, și atunci când s-a împărțit pământul făgăduinței la cele 12 seminții, Vitleiemul a căzut în stăpânire, în moștenire seminției lui Iuda, de înțeles este că trebuia să vină Fecioara așa cum era ea însărcinată, pe vreme de iarnă să vină agale, călare pe un măgăruș până în Vitleiem, că acolo se făcea recensământul. Și spune istoria sfântă că era mare aglomerație în noaptea aceea în Vitleiemul Iudeii. Și acolo venind și ei, bătrânul Iosif cu Fecioara Maria, nu a mai găsit loc ca să se adăpostească. Ea deja dădea semne să nască. A bătut din poartă în poartă, dar nimeni nu a primit-o. Și atunci s-a dus într-o peșteră unde a găsit niște păstori. Acolo pruncul Iisus se naște fără a-i da dureri Fecioarei Maria. Să ținem cont de ce. Orice femeie naște cu dureri, că este rodul păcatului, dar ea a născut fără dureri, fiindcă nu a conceput cu păcat. Că a fost fecioară înainte de naștere, pentru aceasta rămâne fecioară în naștere și fecioară după naștere. Ea nu încreghează, nu rodește din plăcere, ci efectiv s-a făcut loc al dumnezeirii prin curăția trupului și a sufletului ei. Deci Fecioara Maria își găsește loc de naștere într-o peșteră, născându-se acest prunc atât de scump în miezul nopții și atât de mult așteptat de omenire. Unde avea să-l culce? A rupt din hăinuțele ei o bucată de pânză, l-a învelit pe acest prunc nou născut și l-a pus în nesle să-l încălzească animalele. Deci aceste animale, mai mult decât niște oameni înțelepțite, suflau acolo asupra pruncului să-l încălzească. Ce se întâmplă în afara peșterii? Ca o breșă, ca o oază în întuneric, în imensitatea întunericului, se face o lumină în locul acela unde s-a născut pruncul Iisus. Păstorii care păstoreau în timpul acela, păzeau turmele lor, oameni simpli, sunt anunțați de niște îngeri că mergeți în peșteră, că vi s-a născut vouă împărat. În timpul acela, de la mare depărtare, aveau să vină imediat trei magi. Magii fiind cei mai înțelepți oameni ai timpului aceluia ai Persiei, oameni care credeau în idolatrie. Și de 2 ani de zile călătoreau, povățuiți fiind de o stea care vedeau pe cer că aveau un mers anormal bolții stelare. Și iată că această stea nu mergea cum merg toate stelele de la răsărit la apus, ci invers. Și mai mult decât atât, ea nu dispărea ziua cum dispar toate stelele, deci nu era umbrită de strălucirea soarelui. Și ca să-i uimească și mai mult, când magii mergeau, mergea și steaua, când magii stăteau, se oprea și steaua. Și când magii, după așa ostenitoare călătorie, au ajuns în părțile Ierusalimului, steaua a dispărut. Acest lucru s-a făcut cu pronie dumnezeiască ca ei anume să meargă să întrebe acolo în Ierusalim unde s-a născut acest împărat de care ne-a vorbit nouă cu sute de ani în urmă un mare filozof și vrăjitor al nostru, Valam. Și unde puteau să se ducă în timpul acela? S-au dus la Irod. Irod, plin de plăceri, de băutură, este trezit de magi și uneltește în mintea lui un vicleșug când aude că s-a născut împărat din seminția iudaică acolo în Vitleem. Uneltește un vicleșug de genul acesta, auzind de la cărturari și de la rabinii jidovești că în Vitleem se va naște Hristos, îi povățuiește pe cei 3 magi cu cuvânt foarte blând să meargă, să se închine lui și să vină înapoi la Irod și să-i spună cu exactitate unde este, ca să meargă și el să aducă ofrandă acestuia ce s-a născut. Dar această vicrănie era numai în inima lui, că pe buze era o miere, un cuvânt alintător pentru cel ce s-a născut. Magii, străbătând atâta cale și atât de ostenitoare, au mers, au găsit peștera unde s-a născut pruncul Iisus, au adus închinăciune acestui prunc care era încălzit de niște dobitoace și din trăiștile lor care le cărau de 2 ani de zile în spate scot fiecare câte un dar. Unul scoate aur, unul scoate smirnă și unul scoate tămâie, dându-le cu cea mai aleasă prețuire și dedicație pentru acesta care curând a luat viață. Aurul avea să simbolizeze că este împărat acesta ce s-a născut, dar împărat nu pământesc, că pentru aceasta a și venit în chipul acesta smerit, că putea să se nască într-o casă imperială, înconjurat de o trenă mare de oameni, să naște într-o biată peșteră amărâtă, iar cei care asistau și îl mângâiau pentru venirea în lume, nici măcar nu erau oameni, erau niște animale. Celălalt aduce tămâie ca unui Dumnezeu, că lui Dumnezeu îi aduce în dar tămâia, iar celălalt mag aduce pruncului Iisus smirnă. Aceasta se folosea pentru îngroparea morților, că mortul din neamul iudeilor, după tradiția lor, se înfășura într-un cearșaf de cânepă sau de in și se ungea cu aceste miruri. Deci prin aceasta ce se aduce smirnă pruncului Iisus avea să simbolizeze murirea pruncului Iisus, că este Dumnezeu, împărat și om. Deci acestea s-au făcut cu mare pronie dumnezeiască. Animalele aveau să simbolizeze curăția lor și totodată rușinarea oamenilor. Și ați văzut câtă sensibilitate găsim în animale. Deci a făcut Dumnezeu acest lucru ca să-i rușineze pe iudei care erau plini de carte și în care se lăudau degeaba, erau numai în vorbe lăudători a lui Dumnezeu, că din inimă erau ca niște irozi, plesneau de ură și de răutate. Și vedeți dumneavoastră că întotdeauna când omul doarme duhovnicește, atunci îi se întâmplă toate. Întunericul acela în care se naște Hristos avea să simbolizeze întunericul minții oamenilor datorită păcatului. Vitleiemul se tâlcuiește casa pâinii. Și nu în zadar Dumnezeu a mijlocit ca să se numească așa, că Hristos avea să-și dea trupul său prin ceea ce spuneam. Pâinea aceasta se trupul meu, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Deci Hristos vine în haine de carne, în chip de om, se naște în chip firesc din Fecioara Maria, avea să trăiască 30 de ani până când se botează și apoi timp de 3 ani și jumătate să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu, drumul pentru a recuceri împărăția din care noi am căzut. Deci, cu alte cuvinte, vedem cum animalele l-au priceput pe Dumnezeu, că s-a văzut cum acel animal, parcă din conștiința lui, își aducea suflarea caldă și mângâietoare. Și pentru aceasta și copiii sunt atât de prietenoși cu animalele. Intră undeva pe o lungime de undă unii cu alții pentru nerăutatea lor. Copilul nu e spurcat de păcat, precum și animalul, are legile lui și este în toată curăția lui. Deci iată, aceste animale vor veni la judecată și vor mustra pe cei ce l-au blamat pe Dumnezeu care s-a născut astăzi. Vor veni magii și vor spune, noi nu am știut de Dumnezeu, nici nu am crezut în El, dar am văzut pe cer o stea și am crezut în prorocia prorocului nostru, a vrăjitorului nostru Valam, că din Iudeia se va naște cineva, cineva de mare preț în lume. Și iată că au venit și au adus într-adevăr ca semn de prețuire aceste daruri. Vor veni păstorii care erau atât de neînțelepțiți în cele și lumești, și filozofice, și dumnezeiești. Și vor mustra pe cărturari spunându-le, noi n-am știut că va veni Mesia și am crezut, dar voi ați știut și n-ați crezut. Cui se va roși obrazul în timpul judecății lui Hristos? Deci toate acestea s-au făcut cu așa măsură și cu așa înțelepciune ca să rușineze pe oamenii timpul aceluia care erau plini de păcat și erau într-un întuneric al minții lor și inclusiv după ei, până la sfârșitul lumii, pe toți cei ce nu cred în Cel ce s-a născut astăzi. Și își împuiază mintea și se odihnește și sufletește și trupește, alergând ca niște besmetici după credințe noi. Niciodată nu vor fi niște oameni odihniți în sinea lor. Singura odihnă este cea care ți-o dă acest prunc ce s-a născut astăzi. De ce? Că nimeni din promotorii confesiunilor lumii nu a putut și chiar dacă au zis, n-a avut puterea de a face ceea ce a spus. Pacea mea o las vouă. Pentru aceasta și îngerii în noaptea nașterii lui Hristos aveau să intoneze slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ între oameni pace, bunăvoire. Iubiților credincioși, multe se pot spune, dar deocamdată, fiindcă este praznicul Domnului nostru Iisus Hristos, să rugăm pe acest prunc să lumineze în mințile și în casele noastre și să ne umple de darul Duhului Sfânt, să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.